عزوتوانی با فیلسه فلکی قناعت با سواره بینه که ارتکان بونه تاوی وشک کردنی شیری تیالکانو ازو جویستی با چند قصه ارتکان ببا تلای ایدو شخو آه الو دو ارتجوانانا ایدو ومکا بسا پید درم ومکا سواره بخیر بین از او خبری دانی گوتی اتو ده توی ازاو چروی لکنما بزی بیالی بخیر بی ده بی ارمتی مدن تون که من مشکلم هیا و او دورتانش بونا باری گران لسرشانی منو شیری گوانی تیرکانی که گرمزی دمجن سواره بله راز دکی تنانت سگکو برانک اشکاتی تاویم با دورتای دکوی لیان ده ترسین بخوش دزانی ایمه جمرو مالات چی زور من هیا ده ترسین همان چشش دو تاری ایمه ببیتوا بلام قینا که لگل آوش ده خاطری ده گرنو لیتانی قبول ده کین هنده نمایم نش پید باور بکم برم اوز بو سگه که برانکن نترسین لبیرد چوه چی روی دایا هر دو چاند لور چکن برداو هنده نمایم بکشن اوز بهی ماری کم مادم لیشن نازنی لو کرای خود تیورده دی ها؟ سواره خم نبی اما به خیوی اندکین برو ایشی خود بکو خمیشید نبی براستی دلتان خوش کردم با قصانه هر چی مصرفشتان کرد او پارکتان دادمو نه نه سواره عیب قصی وامکا اما مرو مالاتی خو من هر نان دادین با او دور چش دگلیان بخوان وانیا ایدو وانیا هره بشی بفکر من لور چکنده کرده و که تا چی نخوش دبینین ده داود قپات که؟ آرام خامن نبی اما او دورتی بخیو دکین آی والا هرانگو ما بون ورن ورن اولو هر دین ورن ورن ورن ورن من ماما شاخو ما ورن آزا سو ایدین گولیران دبنو لیره در جین خودتان را بینن تکه همه بنو راست لک زیابونو گرانه بلا میس چاره چکه من نیا زور غریبی تان دکم هر کاتا چش مدار ما بو سر تان لدن باشا بجم کن آقر بن ایدو شاخو تکاتا ندکم زور باش آگا داریان بن باشا ایدو شاخو امر دوی بروین تو که ایشتشی زور من لملیا خو حافیز ازا ترو خو حافیز آی دور چیز ترشیتن براستی و آوست را ئازاو ترۆ بۆ جارێکی تر بێناز بوونەوە کەوتنە دەست ئیدۆ شاخۆ چاوەڕوانیش ناکرێ ئیدۆ شاخۆ زگی پێیان بسووتێ با بڕۆین ئازا ترۆ خواحافیز ئیدۆ ئەو جارێ سەری گرت هێشتا مانێتی دی باران چشن دی بدگری مکن دی بجوان بکن تویم گوتی گارکه هستن نیا دی باران چشن دی ایدو اگر عزو پیلان چی دانه تبقل اصل دوی درسی خوتکانی مضبوطا چیرکان نبر برچکان شیر یعنی شک بو ببوره بابا بابا پی توی ازاو سرو معمولایم باش بی؟ کرمو ماویی و باشا حد توی ازاو سروی نکی حتا وکو امنو اتو لخلچی اولا لی را بینو لگلیم بگونزین ادی کرمارم امن هست با ازاری تو دکم اتوش دبی او ماوی خول لی را بینی لی ازاو سروی دور بکی توا چون که هر کاتیک ازاو سرو اتو ببینن اوا بدود دکون او ماوی صبر بگرا حتما روشک داده در رومان لی دکریتوا او مشکلی لگل که گرمزی توابی او زه ازاو سروش دین نکن خو منو بخیوی اندکین هیچی تیکه دلی خود مکه باشا کرم ای باشا بابا انشالله اهران دگرم اوی کرا چور چی مل پیس اولو ها گرانی گران پیچه چی دی برسم که وده اگر نه نگه میزو بده او برسانه چه جنه بخویان تیده حشاردن ایره نبی دردن لجیانم کرا دی دا خود سوکه خود واصل اخسانه بین ارمتین بده ایده و تو قناتانی بیدنگ بی ای او دستم نگات ای کرتم ای ای او تا او تا والله الله استرام ای خواجان زمان هنا خواری لا بجم ناکی ها راوست دی تندم بگرا ای ایدو طاقتم نما ایدو ای بر به ودی زور باشه ایدو های ماری کم او دیسان هراتن ها لو او جاره هر دیانگرم ایدو وچی او زاره او گوری سید کد بری ندهی او رو هر به من داره ها لو بخود نهی وچی او زاره هلسه کنند پی نجیره او زر پید دارم لو دهی دیان بینی استا حاضری پارت بیانیم ای ها جیران دهی جیران آرام وای تو آزاد شد برو تلا ایدو شاخوی؟ بله بو چی وعد کرد با پید نبوتم؟ ما هم نبو پید بریم چکه ایشم زور بو هیرو بو چی وعد کرد؟ آن ایرام پی خوش بلی راحت بون آرام هیرو هده باو من کرد با چکه آزاد شد زررشی زوری هنه بابد دا امرو بابیشم قد باوی غازی نبی گیب دی آن زور گز کنو تیلی ها نتیسو لیگ راحت بون راوستان ایشیدیش کس باوری نکد دمیش چه کسی بولم ببین هنینه و چونکه ایرانا داشتین شوین بوین ارم ده تایی موکین پیم بله رازی ده بی ارم باور ناکم بس صبریم ارم جمله بگرا چی باور ناکم دی قصب که بله حالی دو بس تزمان ناکی و ها ارم هیت ناکی باشا هیت مکا بغم دیان هنو باشا اتو بی عقلی هیرو امزار نتوانم تو تیب گینم بس نه بیم ازار بسنکن آزاد سروی بو چی نتوانم بسنی لین ها ارم هیرو اگر بمان بینو ولی تو امان دینو نس نکن ایجا شاخوی او کازش امنو بابم تو شی گرفت دبینو براستش بخوا من خم من کم نیا بلا ما ورطانه گرفت یعن چیا هیرو خواهم نبیم مشتکت ببیر بین موا ادی ببیر نبیم چه کپری بابتیان ستان ادی استاش تیرکان شیرانی شک نکد یا بله راستا بلا محزاکم لبرون توشی گرفت بی آرام بلا نتوانین پاش مایی که کم سردانی هم کنون یا بله چکا من اقرا نگر متاوکاتا روشک هده چین باشا اگر توی نیش اگر در کورا گلد دیم باشا باشا ادی کنه در خود نابم شاخو وره وره وره زاسمی و دکاتیا من دینه بین دیتم سوارق سکانی می باور کردی و سکانی هنهای تهرانا مام عزو اتو فکر لهر شا چی بکیو ایلا درده چی اما نهرستا چی بکم باش فکری لیده کموا پیاوشی شید نیم بری، حتا استا هیچ خودتی لکت فشلی نهینه یا سمشستی سمجوان اکاتن کن لورو والا ناو برمیلانه ده نونو یاری ده کن بکیفی خودتن ورن ناوی دی ورن ابا نونه انهاد خوشو نرمه ورن دی ورن لونگم هینه یا ورن دی، دورن دی، دی، کنه دورن دی ماما ایدو برمیلینه لو خطان ناو بنون آی، کنه دورن، دی، دورن دی یقیشتکا دی بونی بکن دی بونی هم با دلتان دو بیتن دی برون ناگی با ورن ننائن دی درست ناده با ام گو در خوشم با یاری ها یاری لگل ورچا چی بکمن ایدو با گمانه لگر بکن وی وی مادام او کار سری گرد خوام لو پیلانش که آماده دکم راوست بزنم سگشی کوی قربان او سی سگه باشا بکلک ایشی من دینو زیرک و آزاد یارن آنی هم ناوی ها؟ سما هششان ناوی تو اولو نایم بششان بان باشتر وای لبور راو باشترین سگ ببمو و وعدت پیده دم که فیر راو چی زور باش دبن بو هر سجیک سل دینار لی ورده گرم لو راهنانیان هر سی چاندکات ست و بیز دینار بلا من تنها ست دینار لی ورده گرم لامو ابی پاریشی زورم داوالت زنابت نکرده قربان ست دینار زور غاکا بله تنیا دوای شش منجی دی دبنه باشترین ست جیغاو دتوانی لو خود لو راورتیان ببی جمله بو راو چی زور باشی تو لو پیداویستی کانی رام لو آماده کردی اگر نا تاوی دسمه لایی اچه چی دی که کانی پس بامن ببستی امن اول سی سال خریشی راهنان سگم لو راو کردنی ورد چده؟ قربان تیز وقت پنزاد نیارم بده سون که او جاندانان پیویستی هم بخواردن و خواردنویا و بمنیش نا کرد تیم بگا بران اول چی دکی؟ دبی ایران هر کار اگه و نکم او نتوانی غال دنیرا سر نگریم هیچ من پی نکرد نتوانی غاب کن چرو بایم لی مگره هده بو غاب کن آرام نازان امیلو هینا ایرانو سرش من لی نداد نازانم برحال اما دبی حالو خومم دین اگر نه هر ریره دمینی نوا چی بکن لیرانا تماشا کن چم لو هینا اینا خواردن حسن لیا نخون ها زانی پیشتی رو وطن نخواردیا راستا تماشا کن زنن کو دخوری ها استا پیتن دلیم اها او ها دخون تماشا کن العمد زنن او کو دخوری ونیا آی سیرا ایدو تاوی تو رو ها او نوعا خواردن منظورا دری فیل خواردن بندو نوعا فارو فول منظور ناتیتن ونیا اتو شو های نبینی وی قسکی تو بزواتو بخود دخوی نه هر فیرم دکردن حتی بزنن کنو و دخوی ونیا سگه کن تماشاب کن سم لوهین اینا خواردن حسن لیا عزوهات بخیر بی سگره چنه زانی تم پیشتر اوتان نخواردیا راستا تماشاب کن بزنن کودا خوریتن راست ادیل او هاده برن ایدو او تکی داری عقل دلی بزر بوا اولو هاده درسی آی مام ازاتو چی داری او باسی چی دکی شاخو دای ورا بیانگره دای بسیر تو لو زور خواردن من زورا دبی فیر خواردنی بنو باو شیوه پارا پول من زور ناتیدن باره دی خوتی تیکه دی اولو گر رای وستا جی پیز دی Thank you. بینگه از اول لگم بشر وره. دی سرجی با وفا دی بردوان بن باب زنین کم تن بیسترن دی او فیتان دکات لگل ورچی گورش بجنگن دی تماشا کن استا کوده هنکین فلیم بزانه بوره چیانه دکات استا عزو هی بابی بابم چی او خودتانه استا نوره سجی دوما پیش اوی ورچکان من دو بنو توانه شریان نمینه ویا نوره تو تواو نوره براتا باب زنین وشی تو درو آزایا شرشی باشت کرد شاخو سجی دوام برا لابکا درم لوق چش که سر حد نکن من دی بوین چت پی درم واب که باب کویتن باب روخه دی اخو زوبا را لایب کده زوبا خیره که آی والای گناح آزار وایلی بدره آی دوی ترکه و آزه لکه و اگه داری خود با آزه آزه لوی لکه و اگه داری خود با خوی؟ نه، امنیتی آوان نه خوم آزا، بلام اتلو کاتیاتین ایرانا هیتر نخواردیا تنی بیر سی بی، او زیادت لاوازو به هیزه بی نه تانم بنام، دستیم پی کرده و ایدو، وقتی او قصانه نیو بیدنگ با دوی عزولی من توره دا بی و او پارش من نداتی که وعدی دا بو شوی آرام آرام اولی رانی بیانید باش بیانید باش هیرو بخیر بی باشی لست نلی ازاو توی آرام نه بیس بینه بی نه دبی او ربتین باله دبی او ربتین بزن ایش میا ایش وانیا او رو کار ایش از لگورینیا دیگه ایش دیل او رو هینیا بس امن دبی ایشی خوم هر بکم آرام، بلان گناه برده بی، بله آرام، کروم، هیرو مبستی اویا اتو پشوک بدهی امنیش اورم پیدایلو خود برو سدانه چی آزاد سوری بکه باش ها؟ زود باز بابا آزا، شروع، آزا، شروع، کوی، باشی؟ شروع، دمانی زودر بین، بلان آرام کاری زوری هبو بوی دمانک رابین بقربان آزا، خودت به سراتیا ولو علاواز بوی پیده تینا خوش بی بله چرا به من نالی بوی لیهتوا سیرکه آزا اون رو شیبریندر بوا آزا نتوانی پی من بلا چه های لیه کردی آزا خواب که زود تاو بی زد بوم او آگا درد دبم بلام دبی تاو کاتا آرام بگیری و لیرانه بی نزانم که تو زور گرانه بلام سبکم نزانم سبکم شاخو زگم پیانده سوته امنیش زگم پیانده سوته